Cześć, jestem Krzysiek, bądź jak to woli Krzyszmen i chcę Was zaprosić na kolejny już szósty odcinek podcastu Thundercast, w którym opowiadam o zespole AC/DC. Dzisiejszym tematem będzie płyta zespołu, która właściwie otworzyła im drogę na cały świat. Dzięki tej płycie Ameryka się o nich dowiedziała, dzięki tej płycie po prostu wypłynęli. Tą płytą jest płyta Highway to Hell, ostatnia płyta nagrana ze zmarłym już wokalistą Bonem Scottem. Ostatnia płyta z takich, taka typowo nie hard rockowa, bo moim zdaniem kiedy AC/DC grało z Bonem Scottem, to nie był hard rock, to był po prostu rock, rock and roll, coś takiego. Później, kiedy wstąpił Brian Johnson do zespołu, to się zmieniło, więc to jest ostatnia z tych starych płyt, czy lepszych, nie wiem. W każdym razie to jest inna, to są lekko inne płyty niż po prostu te nagrane z Brianem. Oczywiście jest to stare dobre AC/DC, ale różnica jest i to słychać chyba gołym uchem, jeżeli tak mogę powiedzieć. Więc słuchajcie, dzisiaj o tym będę mówił. Mam nadzieję, że wyjdzie krótko, tak myślę, że maksymalnie 20 minut, bo znowuż nie mam o czym za dużo mówić, bo płyta jest po prostu świetna. Tak jak mówiłem już w odcinku chyba Ball Breaker, jest to moja druga ulubiona płyta, bo tak jak w tamtym odcinku właśnie mówiłem, mam dwie tak jakby ulubione płyty, jedną z Brianem Johnsonem, jest to Ball Breaker, drugą taką płytą jest Highway to Hell. Zapraszam więc na ten szósty już odcinek Thundercastu. Dobra, to może na początku zrobimy tak jak zwykle. Więc najpierw zawsze mówię o tym, gdzie dostaniemy tą płytę, za ile ją dostaniemy, jak wygląda wizualnie i czym się różni edycja kolekcjonerska od zwykłej edycji. Więc jeżeli chodzi o dostępność, no to płytę, nie jest to zbytnio pospolita płyta, wiecie o co mi chodzi. Nie jest to tak, że idziecie do Empiku czy innego Media Marktu, patrzycie na półce, na pewno tam będzie Highway to Hell. No niestety tak nie ma. Z tą płytą mogą być jakieś tam problemy, nie zawsze musi być. Więc lepiej ją zakupić w internecie, bo tam mamy pewność, że jest, albo po prostu przejść do pani z Empiku i powiedzieć, żeby tą płytę sprowadziła. Więc nie gwarantuję Wam, że zawsze jak pójdziecie do Empiku, to ta płyta będzie. Jest też taki myk, że ta płyta kosztuje więcej niż taka zwykła płyta. Chodzi mniej więcej o to, że zwykła płyta AC/DC kosztuje tak od 32 zł do 35. Na tą płytę wydamy 45 zł. Dlaczego tak jest? Wiecie co? Nie wiem dlaczego tak jest. Może dlatego, że ta płyta właśnie górowała na listach popularności. Może dlatego, że ta płyta w ogóle lepiej się sprzedawała od poprzednich. Może dlatego, że im otworzyła drogę na w ogóle cały świat. Im chodzi mi tu oczywiście o AC/DC. Może dlatego. Jeżeli nie z takiego powodu, to naprawdę nie mam pomysłu, dlaczego to może być. Może z tego właśnie. No bo zawsze jest to jakieś rozwiązanie. Oprócz edycji normalnej dostaniemy też edycję kolekcjonerską, którą ja posiadam. Za edycję kolekcjonerską wydamy, w internecie kosztuje to 93 zł i 99 groszy, więc około 100 zł za to zapłacimy. No ja chyba za to równe 100 zł zapłaciłem. Co zawiera edycja kolekcjonerska? O tym może opowiem za chwilę. Teraz, jak wygląda zwykła płyta? Zwykła płyta jest wydana w formie digipacku, jak zwykle, właściwie jak każda płyta AC/DC. Więc mamy okładkę, na której jest cały zespół. Jest Bon Scott, który ma wisiorek zawieszony na szyi i oraz jest tam też pentagram. I od razu powiem, żeby nie było, że tutaj wychodzi, że Bon Scott jest satanistą. Nie, kiedy spojrzymy na ten wisiorek, na ten pentagram, zobaczymy, że jest to pentagram biały. Pentagram biały nie ma nic wspólnego z satanizmem. Jest to symbol, zdaje się, siły, czegoś takiego. Siły wiary w siebie, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno nie jest to. Nie ma to nic związanego, nie ma to związku z satanizmem. Jest to po prostu taki wisiorek, taki symbolizujący chyba siłę. Później mamy Angusa Younga z rogami, z takim charakterystycznym, że tak powiem, Steve'a Perlipem na twarzy. Później ma w ręce też, czy ma ogon diabła, że niby to ma symbolizować, że jest takim szatanem. Jest ubrany oczywiście w swój mundurek i ma na plecach plecak. Jest też Malcolm Young, ubrany w białą koszulkę, ręce ma w kieszeni. Za Angusa spogląda Phil Rudd, a już tak na tyle jest Cliff Williams, który według mnie wyszedł trochę za mulasto na tym zdjęciu, czy może bardziej na takiej przeróbce zdjęcia, bo to jest bardziej taka przeróbka zdjęcia zrobionego na sesji do Power Age'u. No i Cliff Williams zasłania też pewną część literki A, literki A, jeżeli chodzi o logo AC/DC. Całość jest bardzo ładnie wykonana, jest to chyba moja ulubiona okładka AC/DC. No, ewentualnie mógłbym się kłócić, że Ball Breaker jest taka sama albo nawet lepsza, ale wydaje mi się, że Highway to Hell ma lepszy klimat. Osobiście właśnie nadaję w koszulce z tym wizerunkiem. Mam na sobie koszulkę AC/DC właśnie z płyty Highway to Hell. Dobra, gdy obrócimy płytę, ukaże nam się białe tło, i na tym białym tle jest też zdjęcie AC/DC. Tutaj już to zdjęcie jest chyba z sesji do Highway to Hell. Tak, no tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien. Raczej to jest chyba sesja do Highway to Hell. Mamy tu zespół. Wszyscy oprócz Angusa są ubrani w jakieś takie, no nie wiem, kurtki takie jesienne, zwiewne, ładne, fajne. Angus jest oczywiście ubrany w mundurek, no i jest taki tak charakterystycznie jakby porażony prądem, nie wiem. Nad tym zdjęciem mamy setlistę. W naszym wydaniu CD jest to setlista taka rozdzielona po 5 utworów. Normalnie jeszcze by były, znaczy normalnie jeżeli chodzi o płyty winylowe, jeszcze by były pewnie napisane, że side 1, side 2, coś takiego by było. No i co? No i właściwie tak to wygląda. Przepraszam, że się speszyłem, ale w ogóle prąd mi wysiadł. Naprawdę, patrzę. Dup, światło zgasło. Patrzę, komputer, bo nagrywam na laptopie, jest odłączony. Patrzę, internetu właśnie teraz nie mam. Pewnie się router przyswaja. Przepraszam za taką usterkę, no ale moja w tym wina? No chyba nie. Na szczęście nie przerwałem nagrywania, więc możemy wrócić. Dobrze, więc otwieramy Digipacka. Otwieramy Digipacka i płyta. Płyta jest czarna. Jest tak jakby na niej płomienie, takie są, jest znaczek AC/DC, Sony Music, Highway to Hell, tam wyprodukowane przez co. Płyta moim zdaniem, sama płyta jest bardzo ładna, bardzo fajnie wykonana, jest w innej konwencji jak pozostałe płyty, bo pozostałe płyty mają same okładki narysowane, tutaj zespół czy tam wydawnictwo pokusiło się o coś innego, naprawdę bardzo fajnie wyszło. Odpinamy płytę. No i tutaj mamy na obrazku Angusa Younga ze swoją gitarą Gibsonem SG. Moim zdaniem bardzo, bardzo ładna gitara. Sam bym chciał mieć takiego Gibsona SG. Dobra, po drugiej stronie mamy Angusa lejącego zieloną farbę, zanim jest zespół. Ta fotka jest już na pewno z sesji do Highway to Hell. Wnioskuję to po koszulkach i koszuli Bona, koszulkach zespołu. No i jest Angus, której nie ma teraz tego, nie wiem jak to się nazywa, nie ma marynarki, jest w samej koszuli i oblewa farbą. Dobra, wyciągamy książeczkę, trudno będzie wyciągnąć książeczkę, ale już wyciągnąłem książeczkę i na książeczce jest zespół. Okładka po prostu zespołu, otwieramy. No i mamy tutaj opis tej płyty, co ona w ogóle znaczyła dla zespołu, co im drogę do czego im otwarła. I mamy też kilka zdjęć z sesji do Highway to Hell. Tak, mamy tu nawet rękopis Bona. Bona do Highway to Hell, znaczy no, skan tego rękopisu, mamy też no, zdjęcia z koncertu, tak jak przed chwilą mówiłem. Na tyle jest australijska okładka płyty, ale o tym chyba będę mówił za chwilę. Dobrze, więc jeżeli chodzi o edycję kolekcjonerską, no to wypadałoby powiedzieć, czym się różni jedno od drugiego. Edycja kolekcjonerska oprócz zwykłej płyty CD, oprócz zwykłego digipaku z płytą CD, zawiera też box. Box jest taki kartonowy box, na to jest nic specjalnego, ale powiem, że fajnie to wygląda. Ja osobiście w nim trzymam sobie moje pieniążki i coś takiego, więc pamiętajcie, jeżeli będziecie w mieszkaniu Krzyszmana, no to koniecznie spójrzcie na box z AC/DC i możecie mu jego oszczędności wykraść właśnie wtedy. Jest też brelok. Jest też brelok z okładką Highway to Hell. Brelok ten mi osobiście towarzyszy zawsze, kiedy biorę ze sobą klucze, bo mam go przypiętego do kluczy. Jest też kostka gitarowa. O kostce mówiłem chyba w poprzednim odcinku. Te kostki są naprawdę złej jakości i myślę, że lepiej tą kostkę wykorzystać jako po prostu ozdobę. Co jest na kostce? Na kostce jest logo AC/DC. Cienka to jest chyba nawet kostka. Mamy też naklejkę z logiem, znaczy nie z logiem, a z okładką płyty. Nic specjalnego, jakaś tam fajna naklejka. Oprócz tego dostajemy też przypinkę taką małą, taką przypinkę kapsel, wiecie o co mi chodzi. Kiedyś przypiąłem sobie to do plecaka, no ale ktoś postanowił mi tą przypinkę ukraść, kiedy to plecak został pozostawiony chyba w sali od chemii. Nieważne, właściwie co was to interesuje, w jakiej sali. No, mnie nie interesuje, to co dopiero was ma to interesować. No więc kapsla przypinki też nie mam. Wiecie co, czy się opłaca to dać dodatkowo 50 zł za te wszystkie gadżety? Myślę, że nie, bo jakbyśmy to osobno kupowali, to wyszłoby nas taniej. No ale tak czy siak, to jest merchandise, prawda? I tutaj mamy to firmowy, więc jeżeli nas na to stać, no to sobie kupcie. Jeżeli nie, to nie. Ja to kupiłem, bo chciałem mieć edycję rozszerzoną do tej płyty, bo w tej płycie jestem zakochany. Jeżeli wy nie chcecie, no to wasz problem, prawda? No. Sama płyta została nagrana wiosną roku 1979 w Londynie. Wydana została 27 lipca roku 1979, a w Ameryce ludzie mogli ją zakupić już 3 sierpnia roku 1979. Tutaj był przełom w tym, bo za produkcję w końcu nie byli odpowiedzialni Harry Vanda i George Young, czyli George Young to był brat właśnie braci Young występujących w zespole, czyli Malcolma i Angusa. Tutaj Matt Lang zajął się produkcją i myślę, że wyszło to na dobre. Album prezentuje lekko inne brzmienie niż do tej pory. Wiem, że to się stanie takie trochę populistyczne, jeżeli ja to powiem, że album ma trochę inne brzmienie, bo tak właściwie każdy znawca się mówi, a taki pospolity słuchacz AC/DC nie widzi tej różnicy, ale jeżeli porównamy tą płytę z Power Age'em, z płytą poprzednią, czyli płytą Power Age, to moim zdaniem to będzie to porównanie wyjdzie lepiej dla Highway to Hell, dlatego że brzmienie jest takie jakby, no tak jak to mówią krytycy wszyscy, bardziej odpowiedzialne, bardziej takie dorosłe. To widać, że Matt Lang trochę zrobił z AC/DC i że trochę im pomógł. Tak, tutaj naprawdę. Ten album otworzył im drogę do świata. Album był tak dobry, że naprawdę cały świat się na nich otworzył i właśnie wtedy, kiedy to AC/DC miało u stopy cały świat, następny album byłby naprawdę świetny, wydarzyło się coś strasznego. Wtedy umarł Bon Scott i ich kariera w ogóle stanęła pod znakiem zapytania. Ale tak jak to powiedział ktoś w jakimś filmie, z punktu teatralnego to było naprawdę świetne. Zespół wybija się na szczyt, cały świat jest otwarty przed nimi. Wszyscy zaczynają słuchać AC/DC, aż tu nagle ich wokalista umiera. Naprawdę, jeżeli chodzi o historię, świetnie to brzmi. Jeżeli chodzi o nastroje w zespole, już tak zabawnie nie było. Naprawdę było bardzo, bardzo źle. Zespół chciał się nawet rozbić po tym. Mógł się rozbić, ale to jest tematyka na inny odcinek chyba. No, na pewno na inny odcinek. Ale chcę powiedzieć wam przez to, że ten album naprawdę, naprawdę otworzył AC/DC drogę do całego świata i dzięki niemu są tym, czym są. Założę się, że jeżeli Bon Scott umarłby przy produkcji zaraz po wydaniu albumu Power Age, na pewno AC/DC nie byłoby, nie znalibyśmy tak bardzo AC/DC, jak znamy teraz. Może byśmy ich znali no, na takim poziomie, jak znamy zespół Airborne, prawda? Coś w tym stylu, może na takim poziomie, a może w ogóle by się zapadli gdzieś w czeluściach Australii, Angus by odrzucił gitarę, wszyscy by poszli w swoje ślady, albo by grali po klubach. To by było może tak, a może by się stali coś w rodzaju takiej lokalnej gwiazdy, takiego australijskiego dżemu, coś takiego. Może w tym kierunku by poszło, ale po prostu tak mówię, że ten album otworzył im drogę. Dobrze, więc tak. I tak jak mówiłem, okładka australijskiego wydania różni się trochę od europejskiego, znaczy ogólnie światowego. Czym się różni? Otóż tak, sam napis AC/DC jest ciemniejszy, bardzo ciemniejszy i taki trochę inny, bardziej czerwony, ale to jest najmniejsza zmiana. Otóż cały zespół jest w płomieniach, tak. Tutaj zespół staje w płomieniach, a ślady ubrań to są tak jakby tylko narysowane. Zespół, no, jest taki bardziej świecący jakby, ich rysy twarzy są takie jakby ładnie narysowane, i mamy też na samym środku jest gryf gitary. Gryf gitary, na którym jest napisane Highway to Hell. Jest to gitara basowa, widać to po czterech stronach, no i mniej więcej tym to się różni od normalnego wydania. Czyli, tak jak mówię, normalna okładka z tym, że zespół jest w płomieniach, napis AC/DC bardziej czerwony i taki narysowany, rysy twarzy i ogólnie postury, no, ciała zespołu są takie jakby obramowane, no i przez środek przebiega gryf gitary basowej. Tym się różni, no, czasami tak jest, że edycja australijska się różni czymś w początkowych wydaniach, oprócz zmiany setlisty piosenek, znaczy setlisty, wiecie, listy piosenek, była też zmiana listy okładek. Później już to nie miało miejsca, ale trzeba zważać na to, że okładki też się różnią. W ogóle całe wydania się różnią. Wszystko się różniło, tylko nazwa czasem, często, znaczy nazwa zostawała ta sama, ale różnice były w tych wydaniach właśnie z Bonem Scottem. Dobrze. Album też zdobył jakąś taką nagrodę, nie? Znaczy nie nagrodę, a wyróżnienie, bo magazyn Rolling Stone, przepraszam, Rolling Stones. Magazyn Rolling Stone zrobił listę 500 najlepszych albumów rockowych. Ten album z Highway to Hell uklasyfikował się na miejscu 199. Może nie najwyżej, ale najniżej też nie, prawda? Moim zdaniem powinien być gdzieś tak w ścisłej 50. Ja bym dał ścisłą 50, no ale wiecie, są też tacy ludzie. Pewnie oni stawiają na pierwsze miejscu Nirwanę, chociaż się nie przypatrywałem tym wykresom, ale to są ludzie, którzy stawiają na pierwszym miejscu Nirwany, więc takie po prostu, no, takie topy 500 nie mają chyba sensu. Dobrze, więc przejdźmy do piosenek. Przejdźmy do piosenek może. Highway to Hell. Autostrada do piekła. Tutaj to jest jeden z ulubionych piosenek, znaczy jedna z ulubionych piosenek księży, którzy uważają, że AC/DC równa się Antichrist, Christ, Dead Christ, tak? No, chyba tak. Highway to Hell, piosenka, która trwa 3 minuty 28 sekund i według mnie jest najlepszą piosenką całego AC/DC. Piosenka jest świetna, po prostu świetna. Kiedy ja słyszę ten melodyjny riff, to aż chce mi się machać głową. Jest świetnie napisana rytmicznie, a refren wyzwala tyle energii, że naprawdę to jest to, co lubię. Piosenka nie o tym, że Bon Scott podróżuje sobie do piekła i że tam będzie coś robił z szatanem, tylko o trasie koncertowej. Sam Angus Young o tym mówił, że jeśli grasz w takiej trasie koncertowej, śpisz na jednym łóżku z dźwiękowcem, perkusistą, jeszcze basistą, a kto wie, może jeszcze z kimś innym, masz ich skarpetki śmierdzące przy twarzy, no to jest jak autostrada do piekła. To są słowa Angusa Younga. I myślę, że to najlepiej opisuje ten utwór. Żadne piekło, po prostu imprezowanie, które też z drugiej strony może to opisać tak, że jest to po prostu opis imprezowego trybu życia i ten, który to pisał, wie, że prędzej czy później zaprowadzi go to do piekła, coś takiego. Dobrze, później piosenka wychwalająca dziewczęce wdzięki. Girls Got Rhythm. Jest to bardzo fajna piosenka, taka rock'n'rollowa, też bardzo fajna. Teraz natrafiamy na dwie piosenki, które według mnie były najgorsze w tym albumie, ale kiedy już dorosłem do słuchania takiej muzyki, stwierdziłem, że są to naprawdę fajne piosenki. Walk All Over You. Na początku myślałem, że ta piosenka jest taka zamulasta, taka głupia, ale po przesłuchaniu jej powiem, że bardzo, bardzo fajna piosenka. Nawet porównując ją z całym dorobkiem AC/DC. Czwarta piosenka to Touch Too Much. Z tą piosenką miałem niebywały problem, jaki kiedy jej po raz pierwszy słuchałem. Kiedy przy pierwszych przesłuchaniach albumu stwierdziłem, że ta piosenka jest zła, po prostu zła, jak ona się mogła trafić na tym albumie? Jak AC/DC mogło skomponować taki shit? Teraz, kiedy przesłuchałem albumu około 288 razy, dobra, no nie wychwalajmy może moich zasług o słuchanie albumu, no ale tak ze 100 razy go na pewno przesłuchałem, stwierdzam, że Touch Too Much jest najlepszą piosenką na albumie. I chociaż jest to dziwne, bo Highway to Hell jest najlepszą piosenką w ogóle, to Touch Too Much jest najlepszą piosenką na tym albumie. Nie wiem, jak ja do tego doszedłem, ale tak to jest mniej więcej zrobione. Touch Too Much, piosenka, no, za dużej ilości dotyku, tak? To była jedna z tych nocy, kiedy gasimy światło. No może nie będę się dalej wgłębiał w ten tekst, ale mniej więcej o to chodzi, o za dużo dotyku. No jak myślicie, skoro jest to zespół AC/DC, to jaki ten dotyk może być? Bynajmniej nie chodzi tutaj o pobicie. Tak, teraz stwierdzam, że ta piosenka jest naprawdę, naprawdę świetna. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego. To jest po prostu piosenka nie do opisania. Mi się naprawdę, naprawdę podoba i tak jak kiedyś jej nienawidziłem, tak jak teraz ją kocham. Z tą piosenką, czyli Beating Around the Bush, też miałem niemały problem, bo też mi się nie podobała. Teraz stwierdzam, że jest to też bardzo fajna piosenka. Też nie wiem dlaczego. No, na początku myślałem, że jest to takie chaotyczne granie, które w ogóle nie ma sensu, a teraz po przesłuchaniu stwierdzam, że jest to coś typowo z Bonem Scottem. Typowy utwór nagrany z Bonem Scottem. Pamiętacie, jak mówiłem w odcinku o koncercie w Warszawie i o River Plate, o piosence, która moim zdaniem nie powinna być na koncertach, czyli o Shutdown in Flames? Tak, ta piosenka pochodzi z tego albumu. No to może porównajmy głos Bona w tej piosence z głosem Briana. Moim zdaniem Bon Scott wypada tutaj całkowicie lepiej. Naprawdę, naprawdę Bon Scott wypada lepiej przy tej piosence i uważam, że Bon Scott powinien ją śpiewać. Siódma piosenka to Get It Hot. Tak, o czym jest ta piosenka? Wiecie co, nie pamiętam, ale tytuł chyba nam jasno sugeruje, o czym to może być. Też taka rock'n'rollowa piosenka. Ósmy tytuł to If You Want Blood, You Got It. Piosenka nazywa się tak samo jak płyta, AC/DC koncertowa płyta If You Want Blood, You Got It. Płyta koncertowa nagrana z Bonem Scottem. Sam pomysł na teledysk do tej piosenki jest czerpany właśnie z okładki tej płyty. Otóż płyta If You Want Blood, You've Got It jest mniej więcej taka, że jest Angus Young i jest przebity gryfem gitary, ogólnie gitarą jest przebity. Teledysk do tej piosenki jest dokładnie taki sam. Najpierw zespół gra, a później na końcu Angus Young zostaje przebity przez gitarę, po czym następuje zgon. Piosenka bardzo fajna, teledysk naprawdę naprawdę, naprawdę świetny. Do tego ogólnie piosenka. Szkoda, że jej nie grają na koncertach moim zdaniem, bo naprawdę, naprawdę dużo tracą. Love Hungry Man. Takie wesołe granie. Nie pasujące moim zdaniem do tej płyty, bo jakiś taki nie klimat tej płyty, ale jest. Dobra, dziesiąta piosenka, no to tutaj wchodzi nam Richard Ramirez, nie? Kiedyś był gościu taki zabójca, Richard Ramirez, którego znaleźli zabitego, czy tam, no dobra, nie zabitego, broń Boże, nie zabitego, ale kiedy go złapali, miał czapkę z zespołem AC/DC. Był fanem tego zespołu. Co lepsze, był zabójcą. No, to już mówiłem. Co lepsze, miał ksywę Nightprowler, nocny zabójca. To był Richard Ramirez, którym w ogóle zespół przez niego został oskarżany, że jak to tak można, że zespół promuje zabójcę, tylko że ta piosenka została wydana przed tym, jak wyszła sprawa Richarda Ramireza. Poza tym, no to co, że zabójca lubi AC/DC? No coś takiego złego? No przepraszam bardzo, ale jestem przekonany, że Adolf Hitler pił wodę. Ja piję wodę, o matko, matko, jestem faszystą, dlaczego ja muszę, mam tak mieć takie same upodobania? Dobra, przyznaję, wyrzekam się moich poglądów, macie rację, jestem faszystą, jestem rasistą. Na takiej samej zasadzie to jest, nie rozumiem tych podstaw. Dobra, no to tyle o tej płycie, przejdźmy może do takich ogólnego podsumowania. Jeżeli chodzi o brzmienie, płyta jest świetna. Jest to takie typowe rockowe. Tutaj ta piosenka jest rockowo-rock'n'rollowa. Nie ma tu za dużo hard rocka. No może jedna czy dwie piosenki się takie wchodzące w hard rock trafią, ale są to typowo rock'n'rollowe bądź rockowe piosenki, które mają klimat Bona Scotta. Głos Bona Scotta świetnie współbrzmi z tymi piosenkami i myślę, że w żadnym wykonaniu Brian Johnson nie zastępuje tu Bona Scotta, nie śpiewa lepiej tych piosenek. Jeśli miałbym ocenić płytę, to dla mnie 10 na 10. No dobra, 9 na 10. 9 na 10 za, powiedzmy, Nightcrawlera i takie lekko niepasujące mi piosenki. Bo nie to, że te piosenki są złe, tylko po prostu nie pasują mi do tego albumu. Ale to chyba w każdej płycie coś takiego znajdziemy. No, ale płyta jest spójna. Ostatnio przesłuchałem sobie płytę niejakiego rapera Grubsona, no to płyta chyba to była ORS. Płyta bardzo fajna, bardzo mi się podoba, ale kompletnie to nie pasuje. Raz piosenki są z takiego klimatu, drugi raz z takiego, trzeci raz z takiego, raz w takim stylu, dwa w takim stylu, raz coś w stylu reggae hip-hop, później przechodzimy od razu na rap. Nie rozumiem takich zagrywek. Moim zdaniem płyta powinna być spójna. Jeżeli chodzi o wygląd i coś takiego, płyta się bardzo ładnie wizualnie prezentuje. Tutaj mogę postawić 10 na 10. Jeżeli dodamy do siebie 9 na 10 i 10 na 10, to średnia wyjdzie nam 9,5 na 10, więc płycie daje 9,5 gwiazdek na 10 gwiazdek. Moim zdaniem jest taka ocena i jeżeli macie jakieś inne opinie na ten temat, to proszę walcie do mnie w komentarzu. indywidualni.org. No to jest słabe generalnie. Nie wiem, strata czasu, kurde, siedzisz przed tym kompem, no ni z dupy, ni tak tego słuchasz. Nie wiem, jak tam chcecie sobie życie zmarnować, to słuchajcie. No. Od czasu poprzedniego odcinka AC/DC dostało nagrodę ARIA, czyli jakaś nagroda australijska, muzyczna oczywiście, za najlepsze DVD muzyczne. Dostała to za DVD Live at River Plate, zespołowi oczywiście gratuluję. No i myślę, że wszyscy fani tego zespołu się cieszą, no bo nie dość, że AC/DC coś wygrywa, to jeszcze za tak zacne wydanie jak Live at River Plate, bo ja nic do tego wydawnictwa nie mam. Bardzo dobry krążek. Dobrze, więc ludzie, dziękuję Wam za komentarze. Komentarzy się nazbierało aż 11 pod ostatnim odcinkiem. W porównaniu z tym, co dostałem po odcinku z Warszawy. Znaczy nie z Warszawy, a o Warszawie to jest dużo. Wiem, że tam nie było konkretnie 11 komentarzy, tylko tam się kilka osób innych odzywało. Ale bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że mnie słuchacie. I co mogę powiedzieć? Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Następny odcinek za 2 tygodnie. Jeżeli teraz było o płycie, no to może teraz standardowo opowiem o jakimś DVD muzycznym, a za 2 tygodnie opowiem o jakimś wydarzeniu. O jakimś wydarzeniu związanym z AC/DC. O jakimś wydarzeniu, żeby ciągle nie recenzować płyt, żeby ciągle o nich nie opowiadać. Dziękuję za słuchanie. Jeżeli macie uwagi jakieś do mojego głosu, czy coś takiego, czy do mojej wymowy, to zapraszam bardzo. Jeżeli chcieliby, zapraszam bardzo do komentowania. Właśnie mam do Was takie małe pytanie. Czy lepiej by było, jakbym ja to bardziej ciął, żeby wyszło radiowo? Ja wiem, że w radiu to wszystko leci na live, nie? I nie można, ludzie nie mogą tam po prostu, wiecie, wycinać, ale ja bym to tak wycinał, żeby brzmiało jak najbardziej radiowo. Czyli wiecie, że ja tu powycinam i będzie ładnie brzmiało. Zajmuje to dużo, dużo, dużo czasu, no ale efekty są ładne. Może wyjść trochę sztucznie, no ale lepiej się tego będzie słuchało. Wolicie tak? Dla mnie to jest więcej roboty, no ale jeśli chcecie, to ja się mogę dla Was poświęcić. Jeżeli ktoś chce nagrać ze mną odcinek, to zapraszam do kontaktu. Proszę się przypomnieć, powiedzieć. Razem coś wykombinujemy. Więc tyle. Tak jak powiedziałem, zapraszam do lajkowania na Facebooku, zapraszam do komentowania. Polecajcie znajomym, jeżeli wiecie, że ich to może zainteresować, no to po prostu powiedzcie im. Dzięki, mówi do Was Krzysiek, bądź Krzyszmen, jak kto woli. Następnego odcinka za 2 tygodnie. Cześć!